Marie, det er dit sidste øjeblik i live. Ja. Du skal se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad et tidspunkt i dit liv, eller et øjeblik, du håber at se? Jeg håber at se det øjeblik, hvor jeg mødte min kæreste for første gang. Det var til en koncert. Det var faktisk ham, der spillede. Og jeg synes simpelthen, at han så godt ud. Så efter koncerten gik jeg op til ham og sagde til ham, hey, du er ret cute. Og han kiggede sådan på mig, og ret brat, så sagde han tak, vendte om og gik. Så jeg satte mig ned ved et bord med en øl, sammen med min moster og min mosters kæreste, der også var der. Og hvor henne er vi? Altså, er det en kæmpe spillesal, eller er det meget intimt? Er det på en højskole? Hvor er vi ligesom henne? Vi er på Rust inde i København, og det er til en Emergenza-koncert, hvor det handler om, at der er flere, der ligesom skal spille bands, og så skal man efterfølgende stemme på, hvem man synes ligesom var bedst. Så det er en meget lille sal, vi egentlig står i. Men i det, jeg går op til ham, der er vi oppe i rygerrummet, hvor at, det er en meget lille værelse, eller et meget lille rum, hvor der er 6 små borde, hvor man ligesom kan sidde og ryge, og det er så der, det foregår. Da jeg taler til ham, og der, hvor jeg sætter mig efterfølgende lidt, hvad kan man sige, defeated over, nå, det gik ikke lige helt. Nej. Men det ender så med, at efter 10 minutters tid kommer han tilbage og siger undskyld. Han var bare blevet så paf over, at en pige havde kommet op og sagt det til ham, for det havde han ikke oplevet før. Wow. Ja. Så det her rygerum, der ellers kan føles lidt snusket, der lugter, der er helt tilrådet, ikke? Klistret gulve måske. Det bliver alligevel kulissen til sådan en meget smuk start på en kærlighedshistorie. Det gør det i den grad. Og det er jo lidt sjovt, for samme aften sidder jeg også og kysser med en helt tredje. Og det var lige før, at min nuværende kæreste, Karl, han slet ikke havde lyst til at snakke med mig, for jeg havde inviteret ham med hjem, og det gad han ikke lige, fordi at det var i virkeligheden meningen, at hans ekskæreste skulle hjem til ham den aften. Men hun var blevet så sur over, at han havde talt med mig, at hun ikke ville hænge ud med ham. Og så kørte den ligesom bare derfra. Okay, så lidt af en kaosaften alligevel. Hvordan kan det være, det er det, du håber, du vil se? Det er fordi, at jeg føler, at det er det øjeblik, hvor at jeg stod lidt mundlam der, da han forlod mig. Efter jeg har aldrig oplevet før, at folk har gået på den måde, efter man har prøvet at lave et move på dem. Men det er simpelthen et af de smukkeste øjeblikke. Og ja, det var første gang, jeg mødte ham. Og ja, det var en fantastisk aften. Altså, hvis jeg ikke havde mødt ham den aften, så havde jeg jo aldrig nogensinde mødt ham. Så ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Marie, du er 20 år gammel, og lige nu så bor du på en eller anden måde i en lille studiebolig i Nordsjælland, i hvert fald i teorien, men du bor jo faktisk også på en åben sengeafdeling, på en psykiatrisk afdeling. Og du er lidt i limbo i dit liv lige nu. Det er et godt tidspunkt, vi mødes, tror jeg, og gør status på, for der sker meget. Du er lige stoppet på din uddannelse i socialpædagogik. Egentlig vil du også gerne ud og arbejde, men det kan godt være lidt svært med så mange timer. Du er på ungdomsstøtte, er det det, der hedder? Uddannelsesstøtte. Uddannelsesstøtte, der var den. Det har vi også hørt lidt om i tidligere afsnit. Jeg skal jo lære dig lidt bedre at kende nu, men jeg vil egentlig lige starte med, jeg ser din tatovering af en gravsten. Ja. Inden vi mødtes, fortalte du mig jo også lidt om, at du ofte har haft en følelse af, du har måske ikke lyst til at dø, men det er ikke rigtigt, fordi du har lyst til at leve heller. Hvad er dit forhold til døden? Jamen, mit forhold til døden er egentlig rigtig ambivalent. Jeg ønsker ikke at leve livet, hvis man kan sige det sådan, men det er heller ikke fordi, at jeg pt. Ønsker at dø. Jeg har det rigtig, rigtig svært med tanken om at skulle være her, fordi der konstant er udfordringer og kampe. Jeg føler det lidt som en evig kamp med systemet og med alle de der instanser, altså alle de der forskellige folk og jobcenter, kommune, psykiatri. Så det har været meget, meget hårdt, så mit forhold til døden er jo ambivalent. Jeg frygter dog til gengæld, at alle menneskerne omkring mig dør konstant. Jeg er bange for at miste, så jeg er bange for at miste min familie og min kæreste og de få venner, jeg nu engang har. Men hvis vi skal tale helt ud fra posen, så når du tænker på døden i forhold til dig selv, kan det også godt virke som sådan lidt en lettelse? Ja, fuldstændig. Hvis jeg ikke var her, så ville jeg ikke skulle gennemgå alt det, jeg har gennemgået, eller det, jeg kommer til at gennemgå i fremtiden. Så for mig er døden, det vil ligesom være en god og let afslutning på en meget, meget hård kamp. Næsten noget, jeg synes, jeg har fortjent, fordi jeg har fortjent ro, og det tror jeg først, jeg kommer til at få den dag, jeg dør, desværre. Dit liv har kunne føles som en lang kamp. Kan du kridte banen lidt op for den her kamp? Altså tegne en lille tidslinje over dit liv? Ja, altså allerede inden jeg blev født, valgte min far mig fra. Min mor gik fra ham, og så valgte han så at sige, så ville han aldrig se hans barn. Så der var ligesom kridtet ud allerede, inden jeg blev født, et massivt omsorgssvigt. Og så løbende var det mig og min mor. Jeg havde nogle problemer i min barndom, og vores forhold var ikke ligefrem det bedste. Det var meget dysfunktionelt. Vi havde perioder, hvor det var rigtig godt. Jeg har masser af gode minder med blockbusterfilm og Bonbonland hvert år på min fødselsdag. Fik lov at holde fri. Dernæst så kom jeg i noget aflastningsfamilie, da jeg var... Ja, jeg har været... Jeg kan ikke huske, om det var 3 eller 6 år gammel på nuværende punkt, men der kom jeg i noget aflastningsfamilie, som er en form for plejefamilie, jeg var i hver anden weekend og hver tirsdag. Og de fik også 3 børn, så jeg fik ligesom 3 søskende deroppe, imens jeg var der on and off. Så stoppede jeg deroppe, da min mellem 10-13 års alderen. Så var det mig og min mor igen. Og ja, egentlig havde det jo nok været bedst, hvis jeg ikke havde boet derhjemme, hvis jeg var kommet på et bosted, eller hvis jeg havde kunne få mit eget på en eller anden måde, eller noget andet pleje. Men det endte med at være min mor og jeg. Og vi fik tingene til at løbe rundt, på trods af, at det var en hård kamp for os begge. Og som 17-årig, så var der en massiv diskussion, og jeg endte med ikke at bo hjemme længere. Så jeg fik min første lejlighed som 17-årig. Og på daværende tidspunkt, der starter jeg også på HF, tager en pædagogpakke, fordi jeg har drømme om at blive pædagog. Fordi jeg gerne vil hjælpe andre udsatte unge. Jeg vil også gerne tage en personlig træneruddannelse, så jeg kan lære dem at komme ud med deres aggressioner igennem træning. Og jeg klarer den med et snit på 8,1. Jeg har altid været meget dygtig fagligt, og jeg tror også, det er en af årsagerne til, at folk har haft så svært ved at se, at jeg var syg og mærke det på mig. Efterfølgende så tager jeg og starter på pædagogseminariet, hvor jeg ender med at blive mobbet ud af studiet. Hold da op. Ja, og det var ligesom den sidste dråbe. Der var også mobning i min folkeskole og på HF'en, men da det så var fuldvoksne mennesker, der mobbede mig, der knækkede filmen, så jeg blev indlagt tilbage i november. Og havde en rigtig dårlig oplevelse, blev nægtet bisidder og traumatiserede mig faktisk rigtig meget. Som så nu er, ja, nu står jeg i dag. Det er september, snart oktober, som er min yndlingsmåned. Og er så på det her åbne sengeafsnit, hvor vi skal finde ud af, hvilke diagnoser det egentlig er, jeg har. Og finde ud af, hvad den rette vej til at hjælpe mig til at få det bedre, til at få et mere hvad kan man sige, normalt liv. Ja. Og forhåbentlig tænker jeg vel, det er drømmen. Nu ved jeg jo godt, du sagde før, som om du ikke var super optimistisk for det, men måske også finde noget ro i livet, så du ikke behøver at vente på døden til det. Bestemt. Det er jo også for at få noget ro, og det er også derfor, jeg lige er indlagt, så jeg ikke laver så meget. Også fordi i mit hoved foregår der 1000 tanker ad gangen. Det er sådan noget, hvis jeg går på gaden og smiler til en, og de ikke smiler tilbage, så tænker jeg, er de sure på mig? Hvad kunne jeg have gjort? Og sådan noget. Så den kører altid. Så det er nemlig også for at få noget ro og få noget, eventuelt noget medicin. Og jeg er på noget medicin, som faktisk hjælper med at give mig noget ro, også fordi jeg er lidt halvparanoid. Sådan noget tror folk vil stjæle mit garn. Og dit garn, som du strikker med? Ja, jeg begyndte at strikke, efter jeg kom ind på afdelingen. Min mormor har lige lært mig det før, og så havde jeg glemt alt om det. Men så snart jeg sad med det igen, så kunne jeg bare huske ind, hiv op, ind, hiv op. Og ja. Så nu strikker jeg halsterklæder til hele familien i julegaver. Fedt. Ja. Vi går lidt videre nu. Ja. Marie, hvad et øjeblik, der blev definerende for dig i et eller andet omfang? Altså, jeg havde et øjeblik i 4. klasse, som egentlig gik ind og gav mig en kæmpe mistro til mennesker, som jeg stadig har den dag i dag. Jeg havde siddet derhjemme og spillet Movie Star Planet, som man nu engang gør, når man går i 4. klasse. Det var dengang, det var helt vildt ind. Jeg vil sige, nu er jeg lige 2 år ældre end dig, så jeg tror måske, at jeg var lige på vognen før det. Jeg var aldrig rigtig på Movie Star Planet, men det mindede vist ret meget om Go Supermodel, som jeg var sindssyg inde i. Altså virkelig det her, hvor man har en avatar, det har man også vel i Movie Star Planet. Ja. Men i stedet for, at du ligesom prøver at få din modelkarriere op at køre på Go Supermodel, så er det sådan noget interaktivt online-spil, hvor man laver kortfilm. Man kan lave kortfilm, artbooks, looks, alt muligt forskelligt, ja. Og det var bare det shit dengang. Det var faktisk ret fedt. Det var det, og også var supermodel, men den side, den lukkede jo på et tidspunkt. Og det var jo, rip. Ja, rest in peace. Det var så forfærdeligt, for det var bare en helt fantastisk side. Men ja. Movistar, de har holdt den levende, og lever endnu. Men på daværende tidspunkt, der havde jeg så siddet derhjemme, og jeg havde siddet online, og pludselig kom en af mine veninder online. Og min veninde, altså vi er gode den dag i dag, men min veninde, det var ligesom Lauras profil, der var online. Og pludselig, så får jeg en besked, hvor der står, hej Marie, det her, det er Nana, der er inde på Lauras profil. Du må ikke sige til Laura, at jeg har hendes kode. Så jeg sad jo der og blev helt sådan, okay, ej hvor vildt. Hvad skal jeg gøre? Og jeg vil også sige, nu kan man sidde her flere år senere og tænke, gud, hvor fjollet. Ja. Men hvis man husker egentlig, hvordan det føles der, når man første gang begynder at kunne chatte online, når man ikke var i skolen, det var meget altså vildt på en eller anden måde. Ikke? Også nogle gange, hvis man fik de der kædebeskeder om aftenen eller sådan noget, altså man kunne jo virkelig få ondt i maven. Ikke? Ja, det var meget skræmmende, de der kædebeskeder. Og ja, jeg var, egentlig. Altså dem, der sendte dem videre. Jeg blev altid så ked af det, men så snakkede jeg med min mor om det dengang, og så sagde hun, at Marie, det passer jo ikke, det der med, hvis du ikke sender den her til 7 personer, så kommer der en eller anden ånd over dig midt om natten, ja. Og stræber dig. Det var jo sådan noget meget aggressivt. Ja, men når man går i 4. klasse, kender man bare heller ikke til livet eller verden uden for det lille økosystem, der er i din skole. Mm. Så det bliver bare super troværdigt, og når der så opstår sådan en situation, som i Movie Star Planet der, altså, kan du huske, hvad du følte? Det er vel sådan et sug i maven? Jamen, da jeg fik den der besked fra Nana på Lauras profil, så tænkte jeg, åh nej, hvad gør jeg nu? For jeg stod jo i et massivt dilemma. For hvad skulle jeg gøre? Skulle jeg sige til Laura, at Nana havde været inde på hendes profil? Eller skulle jeg være lojal over for Nana og lade være med at sige noget? Så det var lidt som om, at de satte mig op til fejle, for det viste sig, at de sad sammen bag skærmen og bare gjorde det for at teste mig i 4. klasse. Så efterfølgende logger Nana ud, og så logger profilen ind igen, og så skriver Laura, hej, det er Laura. Og jeg vælger så at skrive til Laura, Nana var inde på din profil. Fordi det er jo Lauras profil, så det var det, der gav mest mening for mig. Mm. Og hvordan reagerede de på det? Hvordan finder du ud af, at de sidder sammen? I det, jeg skriver det, så får jeg at vide, at jeg er den værste veninde nogensinde. Og jeg er dårlig, altså dårlig menneske, som man nu engang, altså måden, man siger det på i 4. klasse, er jo lidt anderledes, men jeg får at vide, at jeg er helt forfærdelig, og hvordan kunne jeg gøre det? Og det var ondt af mig, at jeg sagde til Laura, at Nanna havde lukket ind. Og det var så der, hvor de sagde, at jamen, vi sidder faktisk sammen, og vi vil bare lige teste. Og der kan man jo også sige, jeg ved ikke, om det er en test, hvis man ikke kan svare rigtigt. Altså, det er som om, der kun var forkerte svarmuligheder, ikke? Fordi så blev enten ville Nanna blive sur på dig, eller Laura. Ja. Og det definerede mig meget, for det gav mig en massiv mistillid til mennesker, som stadig den dag i dag sidder i mig, og som så selvfølgelig efterfølgende har der været andre ting, som så har været med til at gøre den mistillid større, altså også svigtet for min far, der ikke var der. Og er du påvirket lige nu? Altså nej, jeg er meget nem til tårer, så jeg bliver jo selvfølgelig rørt, når jeg taler om det, men det er ikke, fordi jeg sidder og får det dårligt. Nej, okay. Nej. For jeg kan godt se på dig, altså sådan visuelt, ikke? Mm. Du får tårer i øjnene, det sidder bare. Det er også lidt skræmmende, hvordan noget, der er sket for så lang tid siden, og noget, der måske ikke engang har været tiltænkt som så stort et øjeblik fra deres side af, at det alligevel har kunne få lov til at sætte kløerne i dig, ikke? Jamen fuldstændig. Altså, vi blev jo også veninder efterfølgende, og vi har det fint den dag i dag. Det er ikke, fordi vi har så meget kontakt, men vi har det godt sammen, og vi skriver også sammen i ny og næ. Men det var bare selve det øjeblik. Det var virkelig starten på noget, der var svært for mig. Fordi tanken om, at de forsøgte at lave sådan en test på mig. Og uanset hvad jeg har gjort, kunne jeg jo ikke gøre noget rigtigt. Det har også gjort, at jeg den dag i dag føler, at jeg gør næsten alting forkert. Fordi uanset hvad jeg gør, er der ikke noget rigtigt at gøre-agtigt. Så det er jo noget, der har sat sig spor, hvor at, jeg ved jo, at de tiltænkte, det er jo mere som sådan noget, haha, nu skal vi sidde og lave lidt sjov med Marie. Det var jo ikke, fordi de tænkte, ej, nu vil vi ødelægge Maries liv resten af livet. Det er jo heller ikke noget, der har ødelagt mit liv. Det er bare noget, der har sat sin spor i mig den dag i dag. Ikke? Og defineret dele af dig. Bestemt. Det er noget, du husker meget tydeligt. Næsten også helt fysisk nogle gange kan man huske de ting, der er sket en, ikke? Og hvordan det føles dengang. Men Marie, hvis nu du ikke nåede mere end dine 20 år, hvad så et øjeblik, du gerne vil huskes for? Ja. Det er jo så... Det er jo lidt svært, fordi... Jeg tror, det ene øjeblik, jeg gerne vil huskes for, det var, hvordan jeg handlede op til min lille søsters konfirmation. Min lille søster blev konfirmeret her i sommer, i maj. Og er det hende, din lille søster fra aflastningsfamilien? Det er det nemlig. For jeg taler også om dem, som værende mine rigtige søskende. Jeg har samlet 8 mindre søskende. Hold da op. Ja, det er jo så ikke, der er ingen af dem, der er fulde søskende, men det begreb, jeg bruger ikke, det der halvsøskende eller papsøskende, fordi for mig er de alt sammen familie. Men hun skulle så konfirmeres, og allerede da jeg fik det at vide, der stod jeg stod op i Hundested, hvor de bor, i stuen, sammen med Karina, som er moren, og Uffe, og Jonathan og Lili, og så hedder hun Leonora, hende, der skulle konfirmeres. Og så siger Karina til mig, hun sidder i sofaen, og jeg står op og har lige stået og danset sammen med de små, siger hun, Marie, vil du ikke sætte kalenderen, eller sætte kryds i kalenderen til mig? Og så kigger jeg på hende og siger, er det der, Leonora skal konfirmeres? Og så siger hun ja. Og så begynder jeg bare at tude. Fordi hvorfor? Jeg bliver så glad. Jeg bliver så lykkelig, og hun er lykkelig. Fordi hun er... Leonora er en af mine stoltheder. Det stolteste... Altså, jeg er jo store søster til alle mine mindre søskende. Jeg er den ældste af dem alle sammen. Og det med, at jeg kunne få lov til at være vidne til sådan et smukt øjeblik, og at jeg var inviteret i det hele taget. Altså ikke fordi jeg havde regnet med ikke at være inviteret, men det, jeg var en af de første, der også fik at vide, at det bliver her i maj. Altså, jeg græder over glæde også nu, fordi jeg bare... det var sådan et stort øjeblik at få det at vide. Og så hele op til ud og skulle have at finde en gave til hende. Jeg brugte så lang tid på, hvad skulle jeg give hende? Skulle det være nogle sten, noget krystalagtigt? Fordi hun er lidt en mini-Marie på nogle punkter, og på samme tid en mini-ufør Carina. Men jeg endte så med at finde sådan en rigtig fint sølvsmykke med en månesten til hende. Og det var også lige lidt over budgettet, jeg tror, jeg endte med at give 1600 eller sådan noget for det der smykke. Ja. Men alt skulle bare være perfekt. Alt skulle være perfekt til hende. Det havde hun så meget fortjent. Og det skal det altid være. Jeg tror, det lidt ligger i, at jeg gerne vil have, at de føler sig elsket. Fordi jeg selv lidt har haft en manglende fornemmelse nogle gange i forhold til ikke at føle mig elsket. Så det var rigtig, rigtig vigtigt for mig, at hun bare fik den mest fantastiske, perfekte, dejligste dag. Hvor at jeg var stolt ville vise, prøv at se, hvor meget jeg har tænkt over, hvad jeg skulle give hende. Også fordi på det lille smykke i højre side var der et lille hjerte, og i venstre side var der en frø. Og hun går til spejder, og hun er pissedygtig til at gå til det der spejder. Og hun er ude på sådan nogle natteting, hvor de skal ud og lave natteløb og alt muligt. Og hun har opnået så meget. Jeg har også en tatovering, der symboliserer hende. Det var bare, altså, fra da jeg fik at vide, at hun skulle konfirmeres til, altså jeg begyndte allerede at sidde og skrive tale samme aften derhjemme. Jeg sad bare foran min kæreste, skal jeg prøve at høre her? Var så. Ja. Så det er måske også, altså, er du kristen, eller er det mere, fordi det er et ritual, som ligesom er smukt, fordi det kulturelt bliver bestemt, at det er en stor ting, nu bliver du voksen? Og Jeg er ikke troende. Jeg er faktisk meget imod religion, men på samme tid, så synes jeg, at alle skal have ret til at dyrke den religion, de nu engang har. Jeg prædiker ikke til folk, du skal ikke tro på noget. Og på samme tid ønsker jeg ikke, at de siger, at du skal tro på det her. Så det var egentlig bare det der med, at man plejer at kalde det et skridt ind i de voksnes rækker. Det er det med, at hun er blevet så stor nu, at hun skulle konfirmeres. At hun er jo en ung teenager nu og begynder jo at være trodsig derhjemme, og det kommer til mig, hvis der lige er noget. Så det var bare tanken, altså det der det smukke øjeblik, altså fordi jeg er meget imod også at gå i kirke. Jeg gør det meget sjældent, så jeg sad i kirken der den dag. Du sad der? Ja. Vi måtte løbe for at nå det, fordi bussen endte med at være forsinket, så mig og min kæreste, vi spanede afsted og var de sidste, der kom ind i kirken og skyndte os at sætte os ned. Og så gik det hele i gang. Så vi skal huske dig for at være sådan en, der har så meget kærlighed at give, at selvom du faktisk havde at gå i kirke, så sad du der rørt og lykkelig, fordi det var din lille søsters dag. Ja, fordi det handlede ikke om mig, det handlede om hende. Og nogle gange må man trodse sine egne, hvad kan man sige, værdier, eller trodse noget af det, man normalt ellers ikke vil gøre, for at gøre noget specielt for nogle andre. Eller for at vise min støtte den dag, fordi det var jo heller ikke så forfærdeligt, som jeg måske havde regnet med, fordi der var slet ikke fokus på de der prædiker, der nu engang var i kirken, fordi der var bare fokus på at se min lille søster stå der i den fineste, smukkeste kjole og være så stolt af sig selv. Og så kom min stolthed jo frem. Jeg kunne ikke lade være med at sidde og tude. Jeg græd fra, at de kom ind i kirken, til de gik ud af kirken. Ja. Så det er altså en lang time der. Ja, det var det. Men, ja. Men det var det hele værd. Det var de tårer. Det var nogle gode tårer. Ja. Og nu vi er ved stolthed. Lad os blive her en lille smule. Marie, godt nok var du stolt af din lille søster her, men måske du også har et andet øjeblik af stolthed, du vil fremhæve. Det er jo forskelligt, hvad folk er stolt af, og hvad vi ligesom husker dem for i deres nekrologer, ikke? Det kan jo være akademisk, professionelt. Det kan også være helt menneskeligt. Ja. Jeg har et øjeblik, som jeg faktisk er lidt stolt af. Det er den der for nyligt. Vi skal lige en lille smule tilbage for at komme frem til det. Tilbage i min folkeskoletid, også omkring 4. klasse, havde vi en tysk lærerinde, som min klasse faktisk var med til at mobbe ud af skolen. Meget, meget forfærdeligt. Og hvordan mobber man en lærer? Jamen, hver gang hun sagde noget, vi var ligeglade, og fuck os hende, og fuck dig, og hun var tysklærer, så jeg blev ved med at irritere hende ved at sige, bist du geil, som betyder, at du lider lige på tysk. Altså bare sådan en lille møgeunge. Ja, totalt møgeunge, og det var vi alle sammen. Og den med, hun stoppede med at være vores tysklærer, grundede det. Og så forleden, da jeg gik ned ad gågaden, så jeg hende. Og så tænkte jeg, der er mit snit til at gå ind og sige undskyld. Okay. Så jeg gik faktisk ind og sagde undskyld til hende. Og da du ligesom spotter hende der, ja. Altså, det med at spotte nogen, man ikke har set i lang tid på gaden, det kan ligesom gå to veje, ikke? Enten så skynder man sig, ligesom, shit, det magter jeg ikke. Altså, kig væk, ikke? Eller så kigger man ligesom op og søger den der øjenkontakt. Har du ligesom tænkt over det, før du ser hende? Altså, har du nogle gange tænkt, hvis jeg ser hende, så må jeg sige noget, eller ej, jeg kan godt få ondt i maven over, hvordan vi var dengang? Ja, fordi jeg har før også undskyldt over for en anden lærer, da jeg gik på en specialskole, hvor jeg heller ikke var den rareste, da jeg pludselig så mit fitnesscenter. Okay. Så jeg havde faktisk tænkt over det, men hele sætningen var, at jeg gik ned ad den gågade og går så forbi en butiksfacade. Og det er sådan en lille fin café med gamle og mange forskellige møbler, og jeg ser hende stå derinde. Og sådan, hun vinker til mig, men hun vinker til mig, fordi hun tror, jeg er en anden. Og jeg kigger sådan og går så lidt videre, så jeg ligesom er gået forbi den der butiksfacade. Og så stopper jeg op og tænker, ej, jeg bliver sgu nødt til at gå ind og sige undskyld. Nu må jeg gøre det, fordi at man kan ikke blive ved med bare at... Altså, man bliver nødt til at undskylde, når man har gjort ting forkert. Og det kan godt være, at det er... Ja, det er jo flere år siden, og det er jo... 10 år eller sådan noget, 9 år, 10-11, jeg ved det ikke, det er mange år siden, at jeg sidst havde set hende, og at mig og min klasse havde behandlet hende rigtig skidt. Men jeg blev bare nødt til at sige undskyld, så jeg gik tilbage og gik ind i butikken, og så sagde jeg, ja, hun hedder Alexandra, så sagde jeg, Alexandra, er det ikke dig? Så sagde hun, jo, så var jeg sådan, jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg gik i din klasse, altså du var min tysklærer. Og så sagde hun, jo, der kan jeg godt huske. Og så helt smilende og glad. Og så... Nå, overskud. Ja. Du havde måske frygtet, at hun allerede der ville... Ja, jeg havde frygtet, at hun ville sidde tilbage med ar på sjælen over det, vi havde gjort, for vi var ikke rare. Men så jeg står der, og hun er helt smilende, og jeg siger, ved du hvad, undskyld. Og så siger hun, for hvad der? Og så siger jeg, undskyld, fordi hvordan vi behandlede dig i klassen. Undskyld, fordi hvordan jeg var en del af det. Undskyld på vejene af dem alle sammen, fordi det havde du altså ikke fortjent. Og hun kiggede på mig og sagde, nå, det gør jo ikke så meget. Og det var et rigtig stolt øjeblik for mig, fordi jeg tog chancen, og jeg gik faktisk ind og sagde undskyld, på trods af angst, på trods af frygt for reaktionen. Og så viste det sig også bagefter, at... For hende, så var det ikke noget, der havde sat sig i hende resten af livet. Men for mig er det noget, hvor jeg har gået med dårlig samvittighed over, hvordan vi behandlede hende. Så min dårlige samvittighed endte også med sådan at forsvinde efterfølgende i forhold til den situation. Fordi hun bare var så rar forstående og inviterede mig også til, hvis jeg skulle komme en dag og have en kop kaffe eller en kop te. Jeg var på vej til lægen, så det kunne jeg ikke. Men sagde, at jeg bare skulle komme ind en anden gang, hvis det var, jeg havde lyst til at snakke og... Hvor var jeg dog blevet et dejligt menneske. Og sådan. Altså, det var bare en rigtig, rigtig rar situation, og jeg var sgu så stolt over, at jeg tog mig mod til at sige undskyld. For det kan være rigtig, rigtig svært at undskylde nogle gange. Ja, for hvis man skal sige undskyld, skal man også i første omgang anerkende, at man har gjort noget galt, ikke? Jo, og når jeg selv er en, der er blevet mobbet hele mit skoleliv, er jeg som, altså, jeg blev godt nok også mobbet efterfølgende, men... Når jeg selv var blevet mobbet, så skal jeg jo ikke... Man får det jo dårligt indeni også over det, fordi er det så sådan noget, jamen har jeg også så fortjent at blive mobbet, nu når jeg selv har gået og gjort det på en måde. Så jeg var bare rigtig, rigtig glad, og det her, det var faktisk noget, der skete for... Vi taler 3 måneder siden. Okay. At jeg så hende, og jeg fik lov til at sige undskyld, og det var rigtig, rigtig rart. Mm-hmm. Ja. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Du siger jo, at du egentlig ikke rigtig har lyst til livet. Ja. Så hvordan har du det med lykke og glæde? Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har det meget ambivalent igen. Jeg overordnet set udad til virker jeg meget glad. Også på den afdeling, jeg er på nu, får jeg at vide, at du er jo så god, og du er så glad. Men det er fordi, jeg udad til godt kan virke til, der har meget mere overskud, end jeg i virkeligheden har. Mit øjeblik, hvor jeg var gladest, det var nok, da jeg var til Copenhagen sidste år. Jeg havde været sammen med min kæreste, og havde fået Copenhagen-billet gratis, så det var mega fedt, og vi fulgte sig ind og satte os op på den der kæmpe store plæne, hvor der bare foran var sådan kæmpe stort, altså sat op til koncert. Og vi sidder på den der skråplæne, ham og jeg, og der kommer langsomt flere og flere mennesker til, og det begynder at blive fyldt op, så der er små prikker af mennesker over det hele, og også ved siden af os, vi er omringet af mennesker, og normalt har jeg rigtig svært ved sådan nogle situationer. Men musikken startede, og vi sad der, og jeg så, hvor glad min kæreste var. Og jeg nød det. Jeg nød det, og jeg var glad, og jeg var lykkelig, og det var så rart at sidde der med ham og opleve det her, fordi den eneste koncert, jeg havde været til, det var hans koncert. Mm. Så det var den første koncert sammen. Og på et tidspunkt spillede der et band, der hed Vola, som jeg var blevet rigtig glad for. Og pludselig spiller de min yndlingssang, som hedder Ruby Pool. Og jeg sidder på sådan en lille skråkant med noget jord, og jeg kigger bare på min kæreste, og så spænder jeg bare ned til scenen. Jeg løber så hurtigt ned til den scene. Og skal ligesom navigere i høj fart ned af den her bakke rundt om 1000 mennesker, ikke? Jo. Musikken pumper. Ja, og jeg kommer helt ned foran og står foran ved den der metalbar, der ligesom sørger for, at man ikke kravler op på scenen. Og jeg står bare helt skaldet, fordi jeg havde lige barberet mit hoved, og står bare headbanger og nyder den tilstedeværelse så meget. Jeg var så lykkelig i det øjeblik. Og det er virkelig noget, som jeg så skal holde fat i, fordi det er sjældent, jeg oplever lykke. Så lige præcis det øjeblik, altså efter jeg mødte min kæreste, jeg har fået en helt anden kærlighed til musik, fordi han selv er i band. Hvor jeg forstod ikke musikken førhen på samme måde, som jeg gør den dag i dag. Og nu har jeg lært virkelig at sætte pris på den. Så det øjeblik, hvor jeg spænede ned på den der scene og stod og dansede til, det er det mit gladeste momenter. Ja. Jeg skulle til at sige, men så skal du bare til Copenhagen næste år, og så ved du, at du kan finde lykken der. Ja. Men noget af det ved de lykkelige øjeblikke er nogle gange også, at det ligesom opstår, når man mindst venter det. Ja. Og jeg forestiller mig ikke, du havde nogen forventninger til det. Altså, som du selv siger, du plejer ikke at have det super fedt i situationer med mange mennesker, og man har fået den her billet gratis, fedt nok, men hvordan bliver det? Man kan måske ikke forestille sig, at hvis man ikke har været der før. Men alligevel, så viser det sig lige pludselig. Det var sgu fantastisk, ikke? Jo. Det kom meget, meget ud af det blå. Jeg må også sige, at når jeg kom hjem efterfølgende, lå jeg bare i sengen og var helt død, som sådan en fladfisk, var bare helt klattet. Fordi det var så overvældende med alle de her både følelser, men også med alle de mennesker på samme tid. Men jeg var alligevel så glad. Så jeg så, det var jo ikke kun Vola, jeg så også Iron Maiden og Kiss i virkeligheden. Og det var jo noget af den vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Altså, ja. Det var den perfekte dag. Uden tvivl. Kan du finde noget, og nu er det ikke fordi, jeg er ude på sådan en mission med at sådan skulle få dig til at synes, det er fedt at være i live, det behøver man virkelig ikke føle, men jeg tænker bare, hvordan det lander hos dig, altså er det betryggende, lige så meget som det kan være skræmmende, men er det måske også lidt rart nogle gange at tænke på, at man virkelig ikke ved, hvor man skal finde lykken? Så det kan også være svært, hvis man gerne vil have den, men til gengæld betyder det også, at man seriøst kan stå i en situation, man mindst venter, og lige pludselig finde den. Altså, det der jo lidt er for mig i forhold til det der med lykke og sådan noget, det er, jeg tror, man lidt skal have en mening med ens tilstedeværelse, for man kan opleve den mere. Og pt. Så leder jeg efter meningen med livet. Jeg forstår ikke helt meningen. Jeg kan godt sætte mig ind i, hvorfor andre tænker, familien kan være mening med livet, eller arbejde kan være mening med livet, men jeg føler bare ikke, Jeg føler jo selvfølgelig, at det giver mening, men jeg føler ikke, det er meningsfuldt nok. Jeg har sådan et stort eksistentielt spørgsmål i forhold til den der, hvad er meningen med livet? Og jeg tror, det er den, der er med til at gøre, at jeg også har svært ved at holde fast i de her lykkelige øjeblikke, fordi så er jeg lykkelig i det øjeblik, men så forsvinder det igen. Og det er bare sådan små... Det kommer som sådan nogle små... Dråber, og så når jeg også er glad, så har jeg lige sådan... så er det lige sådan, tankerne kører ikke, men så kommer de tilbage lige så snart jeg ikke er glad. Så det er sådan en evig karusel, der bare kører rundt, og så når man lige hurtigt forbi et øjeblik, hvor man er glad. Og så kører den videre og væk. Og så kommer man lige tilbage til det, og så kører det videre og væk. Og det er jo også svært for min partner, min kæreste, fordi når jeg elsker ham overalt på hele jorden. Og jeg vil gerne, altså vi snakker om at blive gamle og sidde på en veranda og drikke kaffe og hygge os, men det er også svært at have et forhold til en, der ikke rigtig forstår meningen med livet, eller en, der ikke rigtig vil tilvælge livet, som heller vil fravælge det, ikke? Ja, eller nu siger jeg ikke, at det er sådan, du har det, og sådan det forstås, men han kunne måske også tænke, tror jeg da, jeg ville tænke i et splitsekund, at jeg ikke nok mening med livet for dig, ikke? Jo. Men du er ligesom i den her søgen efter det større svar, den større mission på en eller anden måde, som du selv siger, familie. Okay, altså den traditionelle familiedrøm har du ligesom givet afkald på for længe siden, ikke? Arbejde, man kan virkelig finde sig selv igennem sin karriere, realisere sig selv gennem den vej. Du har jo faktisk en drøm om at blive pædagog. Ikke længere. Ikke længere. Ikke efter mine oplevelser på studiet. Nej. Men det havde så, jeg. Så den er ligesom også krakeleret på en eller anden måde, så der kan du heller ikke realisere dig selv igennem. Mm. Så det er ligesom det, der bliver svært for dig, sådan, hvad er så min mening? Hvad skal jeg bruge min tid på? Hvad er mit mål? Ja, fordi jeg ser mig bare som et menneske, men et menneske uden. Altså, der er jo selvfølgelig ting, der er meningsfulde for mig. For eksempel at købe mad til hjemløse, spørge dem, hvad kunne du tænke dig at spise? Og så siger de frugtsalat, og så køber de to frugtsalater i 7-Eleven. Eller samle skrald op. Jeg plejer også at have en pose med til pant, når jeg er ude, så hvis jeg finder noget pant eller noget skrald, så samler jeg det lige op. Og det er jo sådan for mig lidt mere meningsfuldt. Men igen, jeg tænker, at det heller ikke er mening med livet, bare at hjælpe alle andre. Man skal jo også selv. Jeg skal jo også det der med at passe på mig selv. Og huske mig selv, og det kommer jeg nogle gange til at glemme, fordi jeg tænker på alle de andre ting. Ja, nogle gange kan man måske også, selv hvis man så prøver at opdigte en mening med livet for dig, altså okay, at hjælpe andre, så det måske også, ja, så kan man også blive i tvivl om, at det er overhovedet et godt nok betydningsfuldt mål, fordi ja, hvad med mig selv, ikke? Jo. Skal livets mening for mig være hængt op på andre mennesker? Præcis. Og heldigvis nu er jeg faktisk ved at planlægge en Camino-tur, som kommer til at være om... det var meningen, det skulle være måske næste år, men det bliver nok først om 2 eller 3 år. Hvor vi skal ud og gå Camino Inglés-ruten, som er 110 kilometer. Og hvem er det, der skal det? Det skal mig og min moster og min mosters kæreste. Og min mosters veninde og eventuelt også hendes kæreste. Og det er noget, jeg ser rigtig meget frem til. Jeg håber lidt, jeg kan finde mening med livet der, for jeg er begyndt at have en kærlighed til at vandre, og en kærlighed til at være ude i naturen, og kigge på insekter, på planter og svampe især, synes jeg er super interessant at stå og kigge på. Så jeg håber lidt, at jeg eventuelt kommer til at kunne finde mening igennem naturen på et tidspunkt. Fordi jeg synes bare, naturen, det er jo det smukkeste på kloden, altså. Og så er det jo der, hvor det bliver svært for mig, fordi så kommer alle tankerne med, at vi mennesker, vi gør ikke andet end at ødelægge kloden. Og så bliver det lidt svært, og bliver til lidt sådan et, mennesker smider skrald, mennesker gør det, mennesker gør det. Det er også derfor, jeg plejer at tage de der skrald, fordi det er jo noget, vi selv har efterladt, så nogen skal jo samle det op. Men din hjerne er alligevel hypertrænet til at se, hvis du finder det positivt, så også lige at koble det til bagsiden af medaljen. Ja, desværre. Jeg ville jo ønske, at jeg bare kunne se det positive i tingene, uden altid, at der skal være en negativ, men det positive kan bare ikke gå alene. Ikke for mig. Det håber jeg. Det kan en dag. Men på stående fod, så er det desværre ikke sådan. Hvad er et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt sorg? Ja, det var dengang min oldefar han døde. Det er faktisk også, den her gravstenstatuering er faktisk for ham. På overarmen der? Ja. Og det er jo en sorg, jeg stadig sidder med, men vi, jeg kan huske, at mig og min mor, vi kører i bil ud til hans ældre bolig i Vedbæk, og vi kommer ind, og han ligger i, en, ja, i hans seng, som egentlig er lidt som en hospitalslignende seng. Og vi står samlet der, mig og min mor, og min mostre, og min mormor når vist også lige at komme, men min mor får noget ikke lige at komme. Men vi står der og kan godt se, at nu er det ved at være, nu er det ved at være sidste, ja, lige ned til timer og minutter, at han snakker bort. Og jeg har været omkring, jeg kan ikke huske det præcis, jeg tror jeg har været 9-10 år. Men da min oldefar, han så ligger der og skal til at dø, så kan jeg bare huske, at det er nok det øjeblik, hvor jeg har følt allermest sorg i hele mit liv. Og det er en sorg, jeg stadig bærer på den dag i dag. Jeg var så heldig at arve nogle af hans ting, så jeg har noget. Jeg har sådan en rigtig, rigtig flot holder, som er sådan ud af sådan en gammel træ, sådan læderagtig i farven, hvor der så er sådan en brevåbner på toppen, som han havde fået, fordi han havde arbejdet for et firma i Malaysia i 50 år. Wow. Ja. Han var en meget smuk mand, og altså meget smuk menneske. Men ja, vi stod der, og jeg kan huske, min mor og jeg, vi kører, inden han går bort. Fordi jeg skal ikke være der til at se ham gå bort. Men vi kører så væk, og det ender med, at min morfar, både min mor og min morfar havde været oppe i Sverige, men min mor havde skyndt sig hjem, og min morfar skulle lige stå og lukke alt muligt og slukke. Det ender med, at min morfar når at køre hele vejen hen, og når at se ham. Og så dør han 2 minutter efter, min morfar kom. Så han nåede lige at se min morfar en sidste gang. Og min oldefar, han var meget stærk. Han var også frihedskæmper. Han var en meget stærk mand. Meget, meget smukt menneske. Som jeg ville ønske stadig var her den dag i dag. Han blev vist omkring 80, 83, måske var det 89, han var i hvert fald 80. Ja. Sådan som du selv tænker på døden i forhold til, at det næsten er sådan guleroden, man kan jagte, ikke? Eller sådan denne her trøste præmie, eller denne her trøst, man ligesom kan sige til sig selv, når det bliver hårdt, okay, men i det mindste er der en dag, hvor jeg bare kan få fred. Tror du også, han kunne have haft det sådan? Altså, tror du også, det sådan, andre kan have det med det, ikke? Man tænker, hvis han har lidet i så meget sorg, har det måske også kunne være en lettelse for ham, ikke at skulle føle den sorg længere. Jeg tror, det var en lettelse for ham. Han var klar til at komme væk. Altså, han var klar til at dø. Men jeg tænker ikke, det er en lettelse for alle at dø. Der er jo rigtig mange, der er rigtig bange, når de skal dø, fordi de ikke ved, hvad der sker efterfølgende. Det er jeg personligt selv ikke bange for, men jeg forstår godt folks frygt. Jeg forstår godt, at man kan have en frygt. Men lige min oldefar, han var afklaret. Han var klar til ligesom at tage sit sidste åndedræt. Og det gjorde han også. Og han er savnet. Men han var også sådan en, han var en oldefar, som fra jeg blev født til han døde, så han lige gammel ud. Han så simpelthen så gammel ud. Han var altid gammel på en eller anden måde. Han var altid gammel, og efterfølgende har jeg også haft lidt dårlig samvittighed, fordi da jeg var yngre, så var jeg altså lidt skræmt af ham, fordi han så så gammel ud. Men han var bare et helt fantastisk mand. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, det lyder forkert i mine ører, men måske rigtigt i dine, altså at sige, at du endelig skulle dø, Har du så været tilfreds med dine 20 år? Altså, har du været tilfreds med dit liv? Altså, jeg vil nok sige, at jeg vil nok ikke have været helt tilfreds med mit liv, men på samme tid, jeg er en ildsjæl. Jeg har kæmpet hele mit liv, og det er, nu bliver jeg rørt igen, men det er saftsus med stolt af, fordi hvor mange mennesker ville kunne gennemgå det, jeg havde, og så ikke have taget valget om den hurtige udvej. Jeg vil være tilfreds over, hvor meget jeg har kæmpet, og hvor meget jeg har overkommet, men jeg vil være utilfreds over, at der ikke var mere nydelse i det, livet nu engang er, for mig i hvert fald. Håber du, at du en dag når til et sted, hvor du virkelig, virkelig ikke har lyst til at dø? Ja, det håber jeg. Så du vil gerne ville det? Jeg vil rigtig gerne ville livet. Fuldstændig. Jeg vil elske at kunne nyde min tilstedeværelse konstant, uden bekymring og frygt, som der altid er. Jeg er bare ikke der endnu. Og jeg siger også endnu, fordi at jeg... Der er håb. Der er altså, kan jeg høre, du har jo ikke givet op. Nej. Okay, Maria, din nekrolog er her, og du spurgte, om jeg ikke vil læse den op for dig. Ja. Det gør jeg så. Er du klar? Ja. Marie er i dag afgået ved døden. Det kan være lidt svært at finde ud af, hvordan vi skal have det med det. Marie brugte mange år af sit liv på at glæde sig til døden. Ikke for at fremskynde den, men hun tænkte på den som guleroden eller trøstepræmien til sidst for et hårdt liv. At endelig kunne finde ro. Alligevel er det nok svært for os andre at sidde med en følelse af glæde på hendes vegne, for at hun endelig fik, hvad hun ville have. Allerede inden Marie blev født, blev hun fravalgt af sin far. Allerede i 4. klasse lærte hun af sine veninder, at kærlighed og loyalitet var en test, man aldrig kunne bestå. Omsorgssvigt og systemsvigt blev startskuddet på det maraton, hendes liv ville blive. Verdens længste løb, der ikke kunne gøre andet end at udmatte hende, og som føles som en kamp. Et løb uden en målstreg at pejle efter, uden nogen håndgribelig mening eller rute. Hvordan sælger man drøm om livet til nogen, der ikke vil have det? Der er et digt, der engang gik i retning af, at man bliver en overbevisende ejendomsmaler for sine børn, der vil prøve at tale huset, altså verden, bedre end det i virkeligheden er. Altså ja, væggene er skæve og hullede, og fundamentet måske også lidt rådent, og meget er galt. Men tænk lige på potentialet. Altså prøv at tænke på, hvor smukt du kunne gøre det her sted. Og Marie prøvede at gøre det til et smukt sted, og selvom hun ikke rigtig kunne se værdien uden manglerne. Det positive havde altid en fast følgesvend af negativitet i hendes hoved. Men så kunne man jo også vende det om og se det smukke i det. Altså hvordan at for hver grim ting, der var i verden, var der også en smuk modpart. Som sorgen og kærligheden, der hang sammen. Sorgen fra tabet af hendes oldefar, som hun stadig bar rundt på overarmen. Men det var jo også en kærlighed, hun bar rundt på overarmen. Ellers ville hun jo slet ikke have savnet ham. Så hvis Marie kunne tro på det dårlige, måtte hun næsten også være nødt til at tro på det gode. For ja, alt var en kamp, men det betød også, at der så havde været mange små sejre i løbet af Maries liv. De positive modstykker, stunder med hendes lillesøster, kærlighed ved første blik på rust, fremtidsdrømme med sin moster og yndlingssangen på Copenhagen. Det, at Marie overhovedet kæmpede, betød jo også, at der måtte have været noget værd at kæmpe for. For Marie var ukuelig, trodsig. For selv når hun ikke kunne finde grunden til at leve for sig selv, så valgte hun bare at leve for andre. For som hendes morfar var hun også en ildsjæl. Og selvom hun aldrig nåede at være helt lykkelig, så nåede hun heller aldrig helt at give op. Og det er da noget at være stolt af. Puha. Det var rigtig smukt. Det var smukkere, end jeg havde forestillet mig, det kunne være. Og faktisk rigtig godt beskrevet. Så det tak. Det rammer dig. Jamen, det gør det. det gør det meget, fordi at det er jo sådan, jeg gerne vil beskrives den dag. Jeg vil gerne have andre ser, at jeg har valgt at kæmpe for dem frem for mig selv, når jeg ikke har kunne kæmpe på vegne af mig selv. Og ja. Og her skal du være ærlig, jeg prøver ikke lige ord i munden på dig, vel? Men jeg tænker bare over, altså når du så læser det sådan her, ikke? Jo. Bliver du så lidt mere optimistisk for livet? Altså hvis dit liv, der har været så hårdt, kan lyde så smukt, er der så lidt håb i det? Det er der da. Det giver i hvert fald tanker til refleksion. Altså det giver meget til refleksion. Til at tænke lidt mere over. Og også når du nævner de smukke stunder. Altså min lille søster og oldefar og fremtidsplaner med min moster. Jeg lægger jo fremtidsplaner, på trods af, at jeg ikke ved det her. Det må jo også betyde noget. Jeg lægger også fremtidsplaner med min partner. Og ja. Ja, så måske også det her med, nu er det ikke, fordi jeg ikke tror på dig, men jeg tror også på, at man nogle gange kan tro, man mener noget, uden at man egentlig mener det, eller sådan, oh my god, at være 20 år gammel og ikke lige finde mening med livet, altså sådan tror jeg, at alle har haft det, ikke? Mm. Men der er alligevel lidt mening i, ja, de ting, du nævner måske. Det er der jo egentlig, når man siger det, men det kan være svært selv at se det. Så jeg tror, at hele det her projekt, du nu har gang i, jeg tror, det faktisk er med til at hjælpe en masse mennesker derude. Og især, det har sat sig et aftryk på mig. Det her projekt, det her medvirke, det her noget, jeg kommer til at tænke tilbage på lang tid, fordi det sætter tanker i gang, og det er jo noget, jeg også vil kunne høre om igen. Mm-hmm. Så det betyder meget, og jeg tror, jeg vil gå herfra med en tanke om en ny start på noget lidt større, måske, i virkeligheden. Så jeg er ovenud lykkelig for, at jeg måtte være her i dag. Og at, tak, Maria. Tak for overhovedet at lukke os ind. Ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg har sådan en idé om, nu skal jeg få alle til at føle, at deres, altså man må også godt være træt af livet, og man må også godt ikke have lyst til det, og det er jo ikke fordi, at det er forkert. Men når jeg hører dig tale, vil jeg da også bare sige, fuck mand, da jeg var 20, havde jeg det som dig. Nu hvor jeg er 22, har jeg det også som dig. Men man kan jo også have det på samme måde, på samme tid, ikke? Jo. Altså sådan, fuck, man kan også godt være træt af livet og stadig elske det. Ja, og stadig stå op hver dag og vælge det til. Ja. Og det er jo også det, du gør. Og det kan jo også være narrativet om dig, ikke? Jo. Ikke at du har lyst til at give op hver dag, men at du ikke giver op, selvom du nogle gange kunne have lyst, ikke? Det er i hvert fald en meget bedre måde at se det på. Hvor det er sådan, okay, men så hver gang du tænker på en negativ ting, er der også en positiv ting. Og jeg ved godt, det er lidt sådan noget fluffy lort, en eller anden psykolog kan sige til en, at man er sådan, det betyder egentlig ikke noget. Men nogle gange tror jeg også bare, at det er de briller, man vælger at se på de samme ting igennem med, som kan ændre lidt, hvordan det ser ud alligevel, ikke? Fuldstændig. Ja, jeg kan ikke andet end at give dig ret og sige, at jeg virkelig synes, det var smukt. Det betød sgu meget for mig, det gjorde det. Det betyder også meget for mig, Maria, så tak, og du får lige en 7-9-13 med. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.